شروع میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی, جیسے تم سو جاتے ہو جب دن غروب ہوتا ہے, اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو تم اٹھ جاتے ہو, ایسے ہی مرنے کے بعد سور پھونکے جانے تک گویا کہ یہ پیریڈ ایسا ہے جیسے تم سو رہے ہو, اور جب سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ اٹھ اٹھ کر کے ہماری طرف آ جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, نیند کو نشور پر دلیل بنایا گیا. اس کے بعد اللہ کے بندوں کی کچھ خاص خاص صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ زمین پر بڑے تواضع سے چلتے ہیں, انکساری سے چلتے ہیں, اور جب جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں. جاہلوں سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں, بلکہ جاہل سے مراد ہوتا ہے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے بس وہی مرغے کی ایک ٹانگ رٹتا چلا جائے, اس کو جاہل کہتے ہیں. جاہل کے معنی ان پڑھ نہیں ہوتے, اس کو تو امی کہتے ہیں عربی میں. عربی میں ان پڑھ کو امی کہتے ہیں, جاہل نہیں. جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتا, بس جس موقف پر ہے بس اسی موقف کے اوپر جمع رہنا چاہتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر وہ اپنا موقف چھوڑ دے گا تو اس کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگ اس سے یہی کہیں گے کہ بھائی تم اپنے اسٹینڈ کو, اپنے موقف کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ تو چونکہ وہ اپنے موقف کو چھوڑنا نہیں چاہتا, لہذا حق بات کو نہ قبول کرنے کے بارے میں پس وہ پیش کرے گا, ہیلے بہانے کرے گا, اور کچھ الٹے سیدھے دلائل پیش کرے گا کہ میں یہ موقف اس وجہ سے نہیں چھوڑتا اور اس بات کو اس وجہ سے نہیں قبول کرتا. ایک صفت اور بیان کی گئی کہ یہ جہاں بیکار کی باتیں ہو رہی ہوں, لا یعنی اور بےہودہ اور فضول باتیں ہو رہی ہوں, ایسی مجلسوں میں وہ جاتے نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے مراد وہ میلے ٹھیلے لیے ہیں جو بدعتیوں کے ہوتے ہیں اور مشرکین کے ہوتے ہیں. گویا کہ مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ واہیات محفلوں میں اور ان محفلوں کے اندر جہاں فضول باتیں ہوا کرتی ہیں اس میں نہیں شریک ہوتے, اور بدعتیوں کے میلے ٹھیلے اور مشرکین کے میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے. یہ اللہ کے بندوں کی ایک نمایاں صفت ہے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آیات پر, تقریباً 247 آیات پر مشتمل ایک لمبی سورہ کریمہ ہے. شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور پھر جادوگروں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد دریائے نیل پر عصا مارنے کا تذکرہ ہے, اور کس طریقے سے سمندر پھٹ کر کے ان کو راستہ دے دیتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی قوم اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے, وہی ہم بھی کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد بھی غلطی پر رہے ہوں, تو آبا و اجداد کا کام تمہارے لیے دلیل اور حجت نہیں بن سکتا. اور پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے کہ جنت کو قریب لے آیا جائے گا, جہنم کو کھینچ لایا جائے گا, جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا, اور جہنم اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ وہاں موجود, اور پھر معاملہ فیصل کیا جائے گا. اور یہ بتایا گیا کہ وہاں مال اور بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو صاف اور پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے قوانین ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہاں باطن پر فیصلہ ہوگا. یہاں تو جج طرفین کے دلائل جن کے مضبوط نظر آئے, اگرچہ وہ ناحق پر ہے, فیصلہ اسی کے حق میں دے دیتا ہے, لیکن وہاں تمام باطنی چیزوں کو نکال کر ظاہر کر دیا جائے گا اور باطن پر فیصلہ ہوگا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا, اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ایک طرف سے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی قوموں میں بڑی محنت کی اور نتیجہ صفر رہا, بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے. اور یہ وہ قومیں ہیں جن کا تذکرہ اس سورہ کریمہ میں کیا گیا ہے, ساری قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوئی، لیکن عذاب جو آیا وہ بہرحال غنیمت کے دائرے میں تھا. لیکن بقیہ قوموں کے اوپر جو عذاب آیا، بقیہ انبیاء کے جو قوموں کے اوپر جو عذاب آیا وہ بڑا خطرناک قسم کا تھا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو صاف کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا. اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کر رہے، اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون، تم ہر بلند ٹیلے پر ایک بلڈنگ بنا دیتے ہو، اس لیے کہ یہ قوم اس کا بچہ بچہ معمار ہوتا تھا، پہاڑوں سے یہ لوگ گھر تراشتے تھے. سین دیکھو تو تب یہ خوش ہو جائے، کیسے ہاتھ تھے، کیسے اوزار تھے کہ پہاڑوں سے اتنے حسین حسین گھر تراشتے تھے. تو حضرت ہود ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا، اچھا گھر اس طرح بناتے تھے کہ کچھ گھروں کے اندر تو رہتے تھے اور کچھ گھر اس لیے بنا رکھتے تھے کہ کبھی وہاں جاتے تھے پکنک کے طور پر، ہر بلند جگہوں پر یہ گھر بنا لیتے تھے. اسی بات کو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اتبنون بکل ریعن آیتن تابسون، ہر بلند ٹیلے کے اوپر، ہر بلند جگہ کے اوپر تم ایک بلڈنگ تعمیر کر دیتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ رہو گے. اور تمہاری ایک حرکت اور بھی ہے کہ کمزوروں کے اوپر تم بہت ظلم کرتے ہو، جب پکڑتے ہو تو جبار بن کر پکڑتے ہو، ظالم بن کر پکڑتے ہو. یہ قوم بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوح کی قوم کو تو پانی کے ذریعے ہلاک کیا گیا اور یہ قوم ہوا کے ذریعے تباہ کر دی گئی. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے نبوت کی صداقت پر معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو. پہاڑ سے اونٹنی نکالی گئی، اللہ کی اونٹنی، لیکن شرط یہ تھی کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. اونٹنی کو تکلیف پہنچی کہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ کا آ جائے. بہت بڑی اونٹنی تھی، انہوں نے طلب تو کر لیا معجزے کے ذریعے اس اونٹنی کو، لیکن یہ اونٹنی خود ان کے اوپر وبال بن گئی. ایک دن یہ نکلتی تھی اور ایک دن ان کے مویشی نکلتے تھے، لیکن یہ جب نکلتی تھی تو ساری چراگاہ کو صاف کر کے رکھ دیتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم دیتی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم سمود کی اونٹنی کی نشست گاہ دیکھی ہے جہاں وہ بیٹھتی تھی. اندازہ یہ کیا گیا ہے کہ 90 فٹ جگہ تھی، 90 فٹ کی اونٹنی تھی وہ. اب اندازہ لگائیے کہ وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی، 90 فٹ اس کی نشست گاہ تھی جہاں وہ بیٹھتی تھی، 90 فٹ، 30 ہاتھ، 90 فٹ. ظاہر ہے کہ پہاڑ سے معجزے کے طور پر نکلی تھی، ان اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی. جہاں منہ رکھتی تھی پورے بھرے ہوئے حوض کو صاف کر دیتی تھی، پوری چراگاہ کو چر کر کے ختم کر دیتی تھی. جس کی نشست گاہ کا یہ عالم ہو کہ 90 فٹ میں وہ بیٹھتی ہو، کتنی بڑی ہوگی اونٹنی، اندازہ لگائیے. بہرحال بہت سارے لوگوں نے مل کر کے اسے پکڑا اور قتل کر دیا، اللہ کا عذاب آیا اور یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے. اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، یہ الٹا کام کرتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ویسا ہی عذاب بھیجا اور ان کی قوم کو توبہ کر دیا گیا، الٹ دیا گیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ پیسہ پورا لیتے تھے اور تول کم دیتے تھے. ان کے اوپر آگ کا عذاب آیا، گرمی کا عذاب آیا اور ان کو توبہ کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا. اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. نمل کے معنی ہوتے ہیں چونٹی، چونکہ اس میں نمایاں چیز چونٹی ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی نمل رکھ دیا ہے. اس میں حضرت سلیمان اور داؤد کا قصہ ہے، جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے، آغاز یوں ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا. گویا کہ علم ایک بزرگ چیز ہے، ایک فضیلت والی چیز ہے، جس کے اندر یہ چیز آ جائے وہ صاحب الفضیلت ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، پرندے، چڑیا، پرندہ، سب تابع تھے ان کے. ایک دفعہ انہوں نے لشکر کو جمع کیا اور اس کے بعد چلے، چلتے چلتے یہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی میں آئے، چیونٹیوں کا بادشاہ نکلا اور چیونٹیوں کے گروہ سے مخاطب ہو کر کے بولا، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، تم لوگ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور سمجھ گئے, فتبسم ضاحکا من قولیہ, اس کی بات سن کر کے مسکرا پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پرندوں کی بولی, پرندوں کی بات سمجھنے اور چیونٹیوں کی, جانوروں کی بات سمجھنے کا ملکہ عطا کیا تھا. سائنس ابھی یہاں تک پہنچی نہیں اور نہ پہنچے گی کبھی. چیونٹی کیا کہہ رہی ہے کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی, یہ علم دیا تھا کہ اس علم کے ذریعے چیونٹیوں کی زبان سمجھ لیتا تھا, پرندوں کی زبان سمجھ لیتا تھا کہ پرندے کیسے بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. تخت کو حکم دیتے تھے تو تخت ان کی زبان سمجھتا تھا, لکڑی شجر سب پر ان کی حکومت تھی. ایسی حکومت کسی کو عطا نہیں کی گئی. اور کیسا محل تھا, شیشے کے محل میں رہتے تھے, شیشے کے محل میں رہتے تھے. اندازہ لگائیے کس انداز سے بنایا گیا ہوگا اور کتنا با جبروت یہ پیغمبر رہا. یہ پیغمبر کتنا با جبروت تھا جس کی حکومت انسانوں کے اوپر, جس کی حکومت جنوں کے اوپر, جس کی حکومت پرندوں کے اوپر, جس کی حکومت حشرات الارض کے اوپر, جو چڑیوں کی زبان سمجھتا ہو, جانوروں کی زبان سمجھتا ہو, حتیٰ کہ چیونٹی کی زبان سمجھتا ہو, اور جو شیشے کے محل میں رہتا ہو, پاور والا ہو, قوت والا ہو. جب چیونٹی کی زبان انہوں نے سمجھ لی, مان خیال آیا کہ میں نے جو اس جانور کی زبان سمجھی ہے, اس حقیر چیونٹی کی بات سمجھی, یہ اللہ کے علم کی وجہ سے ہے. اللہ یہ علم نہ دیتا تو میں یہ بات نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. فوراً دعا کرنے لگے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بڑی نعمت تو نے عطا کیا علم جیسی, ورنہ اگر یہ نعمت نہ دیتا تو میں چیونٹی کی زبان سمجھتا کیسے, کیا بول رہی ہے. اور آگے یہ تو چیونٹی کی زبان سمجھنے کی بات کہی گئی ہے, سائنس نہ کبھی پہنچی ہے اور نہ کبھی پہنچے گی. چڑیوں پر آپ نے نظر کیا ایک دن, دیکھا کہ تو ہدہد غائب ہے. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد, چڑیوں میں تفتیش کی, پرندوں میں, فقال ما لي لا ارى الهدهد, کیا بات ہے. جب ہم لوگ بولتے ہیں کیا بات ہے بھائی نظر نہیں آ رہا, تو عربی میں بولتے ہیں مالی مالی لا ارى, کیا بات ہے دیکھتا نہیں ہوں. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد, حدود کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں. امکان من الغائبین, غائب ہے کیا, بتا کر نہیں گیا ہے. لو اذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين, اگر کوئی بہترین خبر لے کر کے نہیں آیا تو آج تو اس کو ذبح کر دوں گا میں, یا سخت سزا دوں گا, پر اکھاڑ دوں گا اس کا. لو اذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين, یا تو اسے ذبح کر دوں گا اور یا تو اس کا پر اکھاڑ ڈالوں گا, بہت سزا دوں گا اس کو, یا کوئی بہترین خبر لے کر کے آئے. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی, فما کسا غیر بعید, تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ آیا وہ اڑتا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے سامنے اڑنے لگا اور کہا انی احدت بما لم تحد به وجیتک من سبع بنبع یقین, میں ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں وہ خبر آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا, اور پرندہ بھی یہی جانتا ہے کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا, نہیں تو پیغمبر کے سامنے ایسی بات کہنے کی جرات کیسے ہوتی. احدت بما لم تحد به, مجھے ایسا علم ہے جس کو علم آپ کو نہیں ہے, ایسی بات کہنے کی جرات ہوتی پرندے کو. اگر پیغمبر کو علم غیب ہوتا تو کیا ایک پرندے کو جرات تھی کہ ایک پیغمبر کے سامنے ایسی بات کہہ سکتا. انی احدت بما لم تحد بھی, مجھے ایسی بات کا علم ہے جس کا علم تمہیں نہیں ہے. وجیتک من سبع بنبع یقین, اور میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. شہر سبا یمن میں, اور یہ شام میں ہے, بیت المقدس میں. کہاں شام ہے, کہاں یمن ہے, وہاں سے یہ خبر لے کر کے آ رہا ہے. اسپیڈ کتنی ہوگی اڑنے کی, اور کتنی دیر میں گیا اور واپس آ گیا. کہا کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر کے آؤں. وجیتک من سبع بنبع یقین, شہر سبا سے یقینی خبر لے کر کے آؤں. کیا, انی وجدت امراتا تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم, بتاتا ہے حدود کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا. امرا کہتے اومن, عورت. انی وجدت امراتا تملکہم, کہ وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے. واوتیت من کل شیء, اور اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے. ولها عرش عظیم, ارے اس کا عرش دیکھیے, تخت, عرش کہتے تخت کو, تخت دیکھیے تو دل پر ہیبت طاری ہو جائے. عرش عظیم, بہت بڑا تخت ہے, اس پر جلوہ افروز رہتی ہے وہ عورت. وجدتھا وقومھا, آگے تقریر کرتا ہے, وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ, یسجدون للشمس من دون اللہ, میں نے اس کو دیکھا, عورت کو, اور اس کی قوم کو دیکھا. وجدتھا وقومھا, میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی قوم کو دیکھا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں, سورج کی پرستش کرتے ہیں. لگتا ہے وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے عملوں کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. فصدهم عن السبیل وهم لا يهتدون, ان کو صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے روک دیا ہے. دیکھو ایک پرندہ تقریر کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں, اور ایک پرندے کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. ایک پرندے کو معلوم ہے, پرندے کا عقیدہ ہے. وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی قبر کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز ہے, پرندے سے بھی گئے گزرے ہیں. پرندے کا عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط ہے. تقریر کر رہا ہے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. قرآن حکیم نے اس پرندے کی پوری تقریر کو نقل فرمایا ہے. ایک طرف تو یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کو علم غیب نہیں ہوتا, اور دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ روا نہیں ہے. وجدتھا وقوما یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں. فصدهم عن السبیل وهم لا يهتدون, ان کو صحیح راستے سے اس نے روک دیا ہے اور یہ ہدایت یاب نہیں ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تقریر جب سنی کہا کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے تو, لگتا ہے ٹھیک ہے. سننظر, تحقیق کرتا ہوں میں, اس کی تحقیق کرتا ہوں. یہ جو خبر لایا ہے تو اس کی ذرا میں تحقیق کرتا ہوں. اچھا لے, اذهب بكتابي هذا, یہ خط لے, اور فالقه الیہم, جا اور جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہو اور آیان سلطنت بیٹھے ہو وہیں وہ خط ڈال دے. یہ کبوتروں کے ذریعے خط پہنچانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن حکیم اس کو بھی بتا چکا ہے. قرآن میں کیا کہنا ہے یہ سوچو تو دماغ آؤٹ ہو کر کے رہ جائے. قرآن حکیم نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے, اور ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ابھی سائنس اس کے ابتدا میں بھی نہیں ہے. انتہا تو چھوڑو, بیچ تو چھوڑو, مڈل چھوڑو, ابھی ابتدا میں بھی نہیں ہے. کہا کہ یہ خط لے جا, اذهب بكتابي هذا, میرا یہ خط لے جا, فالقه الیہم ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون, یہ خط لے جا اور وہاں ڈال کے آ, اور پھر لوٹ کے آ جا خط ڈال کر کے. میں ریئیکشن دیکھنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا يرجعون, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کرتے کیا ہیں, یا یہ دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیا ہونے والا ہے. لے گیا, یہ پوری بات قرآن حکیم نے حذف کی. یہ خط گیا وہاں, خط گرا, کسی آدمی نے اٹھا کر کے دیا تاکہ رائنی صاحبہ ایک پرندہ ایک خط لایا ہے تاکہ لایا جائے, پڑھو کیا لکھا ہے. خط اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے. خط یوں لکھا ہے, قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, ایک بزرگ خط آیا ہے. کیسے یوں شروع ہوتا ہے, اس وجہ سے بزرگ یہ خط ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ بڑا بزرگ خط ہے. اب دیکھو, ایک کافرہ کے پاس یہ خط جا رہا ہے, بسم اللہ لکھا ہوا ہے. 786 لکھنا تو خود ویسے ناجائز ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کافر کے پاس خط لکھو تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو گے تو آیت کی بے حرمتی کرے گا, لہذا 786 لکھ دو. یہاں ایک کافرہ کے پاس خط جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے جا رہا ہے. خود بخود قرآن حکیم سے تردید ہو گئی 786. مضمون کیا ہے خط کا بسم اللہ کے بعد, اور یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے اپنا نام لکھو, یہ اس طرف سے من سلیمان, اور اس کے بعد اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد یہاں سے اپنا نام لکھو, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے خط کا مضمون, خط لکھنا بھی بتایا قرآن حکیم. لکھو خط تو کیسے لکھو, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, کہ فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ, میرے سامنے تمہاری بلندی نہیں چلے گی, میں بہت پریشان ہوں, تم مشورہ دو. رانی نے خط سن کر کے کہا, مجھے مشورہ دو, یا ایھا الملأ وفتونی فی امری, اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون, میں کسی معاملے کا قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم لوگ اس کی تصدیق نہ کرو اور تم لوگ اس کی شہادت نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ مشورہ لینا ہر حال میں ضروری ہے. ان لوگوں نے کہا, قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید, ہم خود طاقتور ہیں اور ہمارے پاس بہترین اسلحہ ہے. والامر الیک فانظری ماذا تامرین, معاملہ آپ کی طرف, آپ جو چاہیں حکم کریں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مشورہ دیا انہوں نے. آخری فیصلہ رانی کا, کیا بولتی ہے, یہ لڑنے کی بات غلط ہے, لڑنے والی بات غلط ہے. کیوں, دلیل دیتی ہے, قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة, کہ جب بادشاہ لوگ کسی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں, کسی سٹی پر تاخت کرتے ہیں, تو ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ شہر کے مال پر جھاڑو مار دیں, سب لوٹ لاٹ کر کے لے جائیں, ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے, اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو عزیز لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ, عزیز لوگوں کو ذلیل بنا دیں. وہ کذلک یفعلون, اور اسی طرح وہ کرتے ہیں. تو بہترین معاملہ یہ ہے, بہترین چیز ہے کہ صلح کر لی جائے. تو میں ہدیہ بھیج رہی ہوں, وانی مرسلت الیہم بہدیہ فناظرۃ بما یرجع المرسلون, ہدیہ دے کر کے میں بھیجتی ہوں. اب دیکھو یہ قاصد جانے والے کیا بات لے کر کے آتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا کہ 500 اونٹ, 500 غلام اور 500 لونڈیاں, 500 سونے کی اینٹیں, کئی کلو امبر اور مشک کی خوشبوئیں, یہ تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. فلما جا سلیمان قالا تم ادون بمال, مجھے مال کی لالچ دے رہے ہو. فما آتانی اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. بلانتم بہدیتکم تفرحون, تم اپنے اس حقیر تحفے کے اوپر فخر کر رہے. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بیا, یہ ہم ہدیہ ودیہ قبول نہیں کرتے, اس سے کہو کہ خود ہتھیار ڈال دے تابے دار ہو کر کے آ جائے, اور خود اس کے لشکر تابے دار ہو کر کے آ جائیں. صلح مصالحہ کی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہدیہ لے کر کے واپس چلے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت تو آنے ہی والی ہے, اس سے پہلے کہ وہ آئے اس کا عرش جس کے بارے میں حدود نے کہا ہے کہ بہت بڑا ہے, والا عرش نظیم کون اٹھا کر لاتا ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین, ایک جن کھڑا ہوا بہت بڑا عفریت, کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنا کہ آپ بیٹھے اٹھ جائیں, اتنی دیر لگے گی. وانی علیہ لقوی امین, اور میں اس بات پر قادر ہوں. سائنس اس مرحلے میں نہیں پہنچی ہے, ابھی تو اس مرحلے میں پہنچی ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے اندر کہ آدمی بیٹھا ہو کھڑا ہو جائے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پہنچا سکے, یہاں تک تو سائنس پہنچ گئی ہے. لیکن کسی محل کو چشمے زدن کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے میں لے آنا سائنس نے ابھی ابتدا بھی نہیں کی ہے. اتنے میں ایک علم والا کھڑا ہوا, کہا کہ تو تاخیر والی بات کر رہا ہے, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوں گے لمبا فاصلہ ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه, علم کی فضیلت بتائی گئی کہ ایک کے پاس آدمی کے پاس علم تھا, اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنا کہ حضرت کی آنکھ جھپکے گی, پلک جھپکتے ہی میں لے آؤں گا. فلما راه مستقرا عنده, نظر اٹھائی تو تخت حاضر تھا. قال هذا من فضل ربي, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر و مکفر, مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرے. کہا کہ یہ جو تخت ہے نا تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دو, اس کی شیپ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو. حکم کی تعمیل کی گئی, اب یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچتی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں جب آتی ہے وہ, فلما جات قیل آہا کذا عرش, تمہارا تخت یہی ہے تو چونکہ وہ بدلا ہوا رہتا ہے. قالت کانہ ہو, لگتا ہے یہ وہی ہے. قالت کانہ ہو, لگتا ہے یہ وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا دماغ بالمقابل مرد کے کم ہوتا ہے, وہ صحیح نتیجے تک بغیر مرد کے مشورے کے الا ماشاءاللہ نہیں پہنچ سکتی. اس کے بعد حضرت نے کہا, دور بیٹھے ہوئے تھے, کہ اس عورت سے کہو کہ وہ محل کے اندر داخل ہو. جب محل کے اندر داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے شلوار کے پائنچے چڑھا لیے, اس لیے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پانی کی لہریں ہوں. جب آدمی پانی میں داخل ہوتا ہے تو اپنے پیجامے کے پائنچے کو چڑھا لیتا ہے. رانی نے بھی ایسا ہی کیا, اسے ایسا لگا جیسے آگے پانی ہے. فلما رات و حسبت الجت و کشفت انسا کہی ہے, ساتھ مانے پنڈلی کھینچ لیا اس نے, اس لہر دیکھی اس نے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, قال انہ صرح ممرد من قواریر, یہ پورا محل شیشے کا ہے. قارورہ مانے شیشہ جمع قواریر, یہ پورا محل شیشے کا ہے, اور یہ جو تم کو پانی نظر آ رہا ہے یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے کا انعکاس ہے. گویا کہ بتانا ہے مقصود تھا کہ آفتاب کی روشنی کو دیکھ کر کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی حقیقی چیز ہے, یہی حقیقی معبود ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے, بظاہر جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا. یہاں تم نے دیکھا کہ پانی حقیقت میں پانی نہیں ہو, اسی طرح جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے تمہارا. فوراً ایمان لے, قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, ایمان لے آئی. گویا کہ شہر سبا کی یہ رانی کہتے ہیں کہ بلقیس نام تھا, ایمان لے آئی. کچھ لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی بھی اس سے ہوئی, لیکن حضرت ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی سخت تردید فرمائی, کہا کہ جس حدیث کے اندر ایسی بات کہی گئی سخت منکر, انتہائی ضعیف ہے, ناقابل عمل ہے, لا یعتج بہ, ہے قابل حجت نہیں. اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ پھر لوٹایا گیا ہے, بس تین چار لائن کے اندر اس واقعے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. اچھا یہ سمجھ لیں یہاں کہ واقعے کو جو بار بار بیان کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک واقعے کو ایک جگہ بیان کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, پھر اسی واقعے کو دوسری جگہ بیان کرتا ہے, اسی واقعے کو تیسری جگہ بیان کرتا ہے. تو جاننا چاہیے کہ واقعے کو بیان تو کرتا ہے لیکن الفاظ وہ نہیں ہوتے, اسلوب بدلا ہوا ہوتا ہے, بات وہی رہتی ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوتے, بات وہی رہتی ہے لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں, ایک خاص بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا, ہم قرآن کو بار بار جو ریپیٹ کرتے ہیں کسی معاملے کو, لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. قرآن حکیم نصیحت کی کتاب ہے, عبرت کی کتاب ہے. اب آدمی پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے آ رہا ہے, کسی واقعے کو اس نے پڑھا ڈر گیا, کتاب پڑھنے لگا, اب اس واقعے کا تذکرہ اگر آگے نہ ہو تو دل سے اس کی دہشت نکل جاتی ہے, لیکن آگے چل کر نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا